सहाबी की एक मुसीबत थी जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई। हुआ ये कि एक नौजवान सहाबी रूम से लड़ने के लिए गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। उस जिहाद के अंदर वो पकड़े गए, मतलब शहीद नहीं हुए, पकड़े गए, और दुश्मन ने पकड़ कर उनको बेड़ियां लगा दी पैरों पर। बेड़ियां समझते ना, लोहे की चेन लगा दी और उनको बांध दिया। मतलब अभी वो प्रिजन में, जेल में नहीं गए थे, ये प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब जंग में जब पकड़ लेते हैं ना, सबको बेड़ियां लगा देते, हाथ बांध के रखते, फिर ले जाने के बाद जो भी होगा सजा वगैरह दी जाएंगी अपने मुल्क की, अपने शहर में। तो अभी उनको बेड़ियां लगा के रख दी गई, मतलब जंग में पकड़े गए हैं, जंग खत्म नहीं हुई अभी। अब जंग में ये पकड़े गए हैं, इनके वालिदैन को खबर पहुंची कि आपके बेटे को पकड़ लिया गया है। अब इनके वालिदैन बड़े रोने लगे, परेशान होने लगे, क्या करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौड़े दौड़े आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारे बेटे को रोमियों ने पकड़ लिया है, उसको जंजीरों में जकड़ लिया है और उसको जो है बांध के रख दिया है, अब हम क्या करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार की कसरत खुद ब खुद अल्लाह के डर की अलामत है एक बंदे। तो बहरहाल उन दोनों ने, वो सहाबा और सहाबी ने जो उस नौजवान सहाबी के वालिदैन थे, इतना इस्तिग़फ़ार किया, इतना इस्तिग़फ़ार किया कि वो सहाबी फरमाते, जो नौजवान बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वो फरमाते हैं कि मैं रात में बेड़ियों में था, अचानक आवाज़ हुई और मेरी बेड़ियाँ टूट गई, लोहे की चेन जो मेरे पैर में लगी थी वो टूट गई। टूटने के बाद मैं निकल के मैं ऊँटों के बाड़े में भागा, वहाँ से मैंने एक ऊँटनी ली और मैं उस पर सवार हो गया। जब ऊँटनी पर मैं सवार होकर भागा तो ऊँट भी उसके पीछे पीछे भागने लगे दूसरे, चूंकि बाड़ा खुल गया था, बाड़ा खुल गया था, मैं ऊँटनी पर था, जब मैं भागा लेकर तो दूसरे ऊँट भी भागे और मैं भागा चला आया। फजर का वक्त था, फजर के वक्त से कुछ पहले घर पहुँचे, अपने वालदैन को आवाज़ दी, वालदैन बड़े खुश हो गए अपने बेटे की आवाज़ सुनकर और समझ गए कि हम अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, इस्तिग़फ़ार हमारे तक़वे को कबूल कर लिया। वो बाहर आए, अपने बेटे से मुलाकात की, फजर की नमाज में जो है वो गए, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जो है उस लड़के ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो नौजवान साहबी ने, अल्लाह ने मुझे रिहाई आज़ादी तो दे दी, लेकिन एक मसला है, ये ऊँटों का क्या करूँ, ये मेरे नहीं थे, पूरे ऊँट भाग कर आ गए थे पीछे, मतलब एक ऊँटनी पर वो सवार हुए भागने के लिए, तो पूरे ऊँट बड़ा खुला तो भाग कर आ गए। अब ये ऊँटों का क्या करूँ, दुश्मन के ऊँट है ना, मेरे नहीं है, मैंने तो एक मींस जरिया इख्तियार किया भागने का, ये ऊँट अब क्या करूँ। तो ये आयत नाजिल हुई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता अल्लाह उसके लिए निकलना आसान कर देता है, मुसीबत परेशानी तंगी तंगदस्ती निकलना आसान, मखरजा निकलना आसान कर देता है। वह यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देता है ऐसा गुमान भी नहीं किया होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऊँट तुम्हारे हैं, रिहाई की रिहाई और ऊँट के ऊँट, और ऊँट तो मजाक नहीं, याद रखिए। उस जमाने में समझ लीजिए कि ऊँट मतलब आज के ज़माने में एक कार, अब इतनी गाड़ियाँ मिल गई, मतलब इतने ऊँट मिल गए, मालदारी हो गया ना एक तरह से आज। तो ऐसी जगह से अल्लाह ने रोजी दी जहाँ से उन्होंने गुमान भी नहीं किया होगा। दो फ़ायदे हुए तक़वे के, दो फ़ायदे क्या हुए, उनके वालदे ने जो इस्तिग़फ़ार किया, तक़वा इख्तियार किया, दो फ़ायदे क्या मिले, एक बेटे की रिहाई और दूसरा रोज़ी, ऐसी जगह से जहाँ से सोचा भी ना होगा। तो ये आयत बड़ी अहम है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, हर किस्म के गम से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, निकलना आसान कर जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है। वह यरज़ुक़ु मिन